Włączonych z akcji oraz szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Tragiczna w skutkach wichura na Pomorzu. Zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Rano do pracy wraca rządowy zespół zarządzania kryzysowego. We Włoszech z powodu koronawirusa zmarło ponad 1000 osób. Jedna osoba zginęła na Pomorzu pod zawalonym przez wichurę drzewem. W całym kraju strażacy interweniowali prawie 2,5 tysiąca razy, mówi rzecznik prasowy komendanta Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie zachodniopomorskim, 498 zdarzeń, w województwie pomorskim 496 oraz w województwie warmińsko-mazurskim 255. Ponadto w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim w miejscowości Łyśniewo-Sierakowickie na bus osobowy spadło drzewo. Pojazdem tym podróżowały trzy osoby. Niestety jedna z tych osób poniosła śmierć, dwie zostały ranne. Po awariach spowodowanych wichurą bez prądu jest ponad 77 tysięcy odbiorców w tych trzech województwach. Rano do pracy wraca rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Mają być ocenione działania służb państwowych dla zapewnienia bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego. W Polsce jest potwierdzonych 51 przypadków zakażenia koronawirusem. W Poznaniu zmarła 57-letnia kobieta. Premier spotkał się z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Rozmowa dotyczyła m.in. propozycji zamknięcia granic, wynagrodzeń dla pracowników, których zakłady zostały zamknięte, czy zmiany terminu wyborów. Niektóre z tych postulatów są zbyt wczesne, powiedział szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk dementował informacje o tym, by duże miasta miały być odcięte kordonem sanitarnym. Nie, nie ma takich planów, żeby wprowadzić ograniczenia w poruszaniu się. Marcin Kierwiński z klubu Koalicji Obywatelskiej po spotkaniu podkreślał, że niepokój jego klubu budzi zbyt mała liczba wykonywanych testów wykrywających koronawirusa. My, patrząc na dane z innych krajów, które walczą z koronawirusem, widzimy, że liczba wykonanych testów w Polsce jest mniejsza. Musi się to w najbliższych dniach zmienić. Na spotkaniu poruszono też m.in. kwestie przełożenia daty wyborów prezydenckich, dostępność towarów w sklepach oraz sprawę wynagrodzeń dla pracowników, których zakłady są tymczasowo zamknięte ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Główny inspektor sanitarny poprosił harcerzy o pomoc. Szef GIS i prezydent Andrzej Duda spotkali się ze związkami harcerskimi. Jarosław Hinkas powiedział, że jutro podczas sztabu kryzysowego spotka się z druhami. Jest wiele spektrum działań, które może być wykorzystane dzięki aktywności harcerzy. Choćby na przykład opieka nad dziećmi personelu medycznego. Dzieci nie chodzą do szkoły. To jeden z aspektów. Będziemy o tym rozmawiać. Będziemy rozmawiać o tym, żeby pomagać osobom starszym, żeby wspomagać policję, żeby wspomagać inspekcję sanitarną. Choćby w informowaniu. Czasami ta informacja nie dociera do wszystkich. Jest to dla nas wielki problem. Narodowy Fundusz Zdrowia prosi, by pacjenci, jeśli to możliwe, zrezygnowali z wizyt w poradniach. Przychodnie pracują w specjalnym trybie. Konsultacje lekarskie mogą się odbywać telefonicznie lub przez inne komunikatory, mówi Anna Leder z NFZ. Bez względu na to, czy Państwo są seniorami, czy osobami, które podejrzewają u siebie koronawirusa, bezwzględnie proszę nie przychodzić do poradni POZ, tylko starać się kontaktować z poradniami pierwszego kontaktu telefonicznie. Lekarze przez telefon przeprowadzą szczegółowy wywiad. Jeśli uznają, że jest taka potrzeba, zaproszą pacjenta do gabinetu. Ponad 1000 osób zmarło we Włoszech z powodu koronawirusa. W ciągu minionej doby 188. 98% śmiertelnych ofiar patogenu miało ponad 68 lat. Szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że dotychczas z powodu koronawirusa zmarło w sumie 1015 osób. W ciągu minionej doby zarejestrowano ponad 2200 nowych zachorowań. Łączna liczba zakażonych wzrosła więc do prawie 13 tysięcy. Ponad 5 tysięcy osób nie wymaga leczenia szpitalnego, reszta jest hospitalizowana. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa ponad 1150 osób. To o 125 więcej niż wczoraj. Angelo Borelli poinformował, że wraz z rozwojem pandemii dramatycznie spadła liczba krwiodawców. Oddawanie krwi odbywa się w bezpiecznych warunkach. Stąd apel do wszystkich. Oddawajcie krew, bo to pomaga ratować ludzkie życie. Od dziś we Włoszech czynne są tylko te sklepy i punkty usługowe, które zaspokajają podstawowe potrzeby mieszkańców. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Na początek dobre informacje z Kataru. Grzegorz Fijałek i Michał Bryl awansowali do finału turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Dosze. Polacy pokonali 2-0 utytułowaną włoską parę Paolo Nicolai i Daniele Lupo. W jutrzejszym finale Fijałek i Bryl zmierzą się z parą meksykańską. W piłkarskiej lidze Europy niektóre mecze są rozgrywane, inne nie. W tych zakończonych Basek Sir pokonał 1-0 FC Kopenhaga. Wyjazdowe wygrane 3-0 FC Basel z Eintrachtem Frankfurt oraz Manchester United, które pokonał LASK. W tym przypadku było 5-0. Trwają mecze Olympiakosu z Wolverhampton, Rangersów z Bayerem Leverkusen oraz Wolfsburga z Szachtarem. Nie zagrają za to w dwóch meczach rewanżowych 1/8 finału Ligi Mistrzów. Spotkania Juventusu Turyn i Olympique Lyon oraz Manchester City z Realem Madryt zostały odwołane. To efekt kwarantanny, które przechodzą gracze Juventusu i Realu. Rozgrywki piłkarskie nie będą zawieszone w najbliższym czasie w Polsce. Tak dzisiaj zadecydował Polski Związek Piłki Nożnej, co potwierdzają słowa prezesa Zbigniewa Bońka. Gramy rozgrywki ekstraklasy, pierwszej ligi i drugiej ligi. Jeżeli chodzi o to lotek Puchar Polski, na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że czas na rozegranie dwóch dodatkowych meczów ćwierćfinałowych jest. Czas na rozegranie meczów półfinałowych na pewno się znajdzie, jeżeli będziemy mogli grać. Mamy problem, jeżeli chodzi o mecz finałowy, bo jeżeli mecz finałowy będziemy musieli grać bez udziału publiczności, no to prawdopodobnie będziemy starali się zorganizować go to dobrze, ale na innym stadionie niż stadion narodowy, ale to są w tej chwili tylko takie insynuacje. Środowisko piłkarskie te decyzje przyjęło zmieszanymi odczuciami. W imieniu tegoż środowiska wystąpił Jakub Błaszczykowski, który w oświadczeniu zaapelował do związku o zawieszenie rozgrywek. Oto słowa kapitana Wisły Kraków. W obliczu tak poważnego zagrożenia, jakim jest koronawirus, na nas wszystkich spoczywa teraz ogromna odpowiedzialność, nie tylko za zdrowie samych zawodników i członków sztabów, ale także, może nawet przede wszystkim, za ich rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia. W moim najgłębszym przekonaniu najlepszą obecnie decyzją byłoby zawieszenie rozgrywek na okres kilku tygodni, tak aby dać czas na wypracowanie docelowej decyzji przemyślanej i zgodnej z decyzjami władz państwowych i UEFA, które mają zapaść w najbliższym czasie. To słowa Jakuba Błaszczykowskiego. W biatlonie to już ostatnie zawody sezonu. Zawody w Oslo zostały odwołane, strzelają więc i biegają w Kontiolahti. Sprint na 10 km wygrał Norweg Johannes B. Najlepszy z Polaków Grzegorz Guzik zajął 51. miejsce. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Furkat i o 10 punktów wyprzedza B. Tylko ci dwaj zawodnicy mają jeszcze szansę na kryształową kulę. Jutro 15:30 sprint kobiet. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed silnym wiatrem w całej Polsce ostrzegają synoptycy. Alerty obowiązują do jutrzejszego wieczora. W nocy przelotne opady na północy kraju oraz w rejonach podgórskich. Także deszczu ze śniegiem, a na Podkarpaciu możliwe burze. Piątek pochmurny, może przelotnie padać deszcz, gdzieniegdzie krupa śnieżna. Po południu może zagrzmieć. Na termometrach od 5 stopni na północy do 10 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Saszka przyszedł pod cerkiew żebrać i cudaczyć. Zaraz znalazły się jakieś dzieciaki, które obstąpiły go i wołały do niego, co im tylko przyszło do głowy. On zaś powtarzał po nich. Wiktoria Borudeckaja oraz Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Muzyka. Tomek Wachnowski. Saszka Durak. Saszka Durak. Wrzeszczał ochoczo i jeszcze głośniej niż dzieci. Rozdziewaj się, Saszka! Niech się rozbierze! Niech się rozbierze! Już nie było odwrotu. Od najbliższego poniedziałku, około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Ten Hej doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. Zamiast długiego wstępu, szanowni państwo, powiem krótko. Dziś w naukowej odsłonie Klubu Trójki porozmawiamy o wirusie. Oczywiście o tym wirusie. Nie będziemy państwa straszyli, ale poinformujemy o tym wszystkim, co uważamy, że powinniście państwo wiedzieć. Szanowni państwo, jak obiecałem, tak zrobimy. Rozmawiamy o wirusie, wirusie z Wuhan, wirusie, którego chyba wszyscy się boimy. Być może, czy mam nadzieję, oprócz samych lekarzy w studio warszawskim dr Paweł Krzesiowski, prezes Instytutu Profilaktyki Zakażeń, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP. Dobry wieczór, panie doktorze. Wieczór. A w trakcie programu połączymy się telefonicznie z panią profesor Anną Boroń-Kaczmarską, specjalistką chorób zakaźnych, oraz panem profesorem Robertem Flisiakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Panie doktorze, gdzie my jesteśmy w tej całej układance? Czy to się dopiero zaczyna, czy to jest w środku, czy się kończy za chwilę? Mówimy my, to znaczy świat, czy my, to znaczy Polska? Zacznijmy od świata, a za chwilkę o Polsce. Jesteśmy w tej chwili na absolutnie początkowym etapie w pandemii, zresztą, która została właśnie ogłoszona, Ta pandemia ma swoją dynamikę, zresztą każda pandemia tak się układa, że gdzieś pojawia się to tak zwane ognisko pierwotne, rozpoczyna się potem transfer czynnika zakaźnego do innych obszarów i tak jak w tym przypadku z głębokiego wschodu, z Chin, wirus w tej chwili przenosi się właściwie we wszystkich kierunkach. No i my jesteśmy tym drugim chyba po Chinach obszarem. My, czyli Europa. My, czyli Europa, gdzie w tej chwili wirus najbardziej dynamicznie się rozprzestrzenia. Oczywiście patrzymy z dużym niepokojem na Amerykę Północną, patrzymy na pozostałe kraje w Azji, ale dynamika przyrostu dziennego przypadków jest w tej chwili najwyższa w Europie. I teraz Europa to też nie jest jeden kraj, tylko to jest wiele, wiele regionów i ta dynamika dominująca w tej chwili we Włoszech jest, właściwie przekrywa wszystko. Ta dynamika... Chociaż, przepraszam, że panu przerwę, dzisiaj jeszcze przed samym wejściem na antenę sprawdzałem statystyki, największy przyrost to jest Belgia. No ale patrzmy oczywiście na liczby, niejako bezwzględną liczbę przypadków, tylko patrzmy na proporcje, czyli ile jest chorych w stosunku do liczby mieszkańców w danym kraju. To jest no, główny wskaźnik, który mówi, czy dynamika jest duża, czy mała. Poza tym ważne jest tempo wzrostu. Jeżeli w ciągu 2-3 dni podwaja się liczba chorych, to znaczy, że wirus wciąż jest w tej fazie, jak my to mówimy, wznoszącej czy logarytmicznej. I dopiero wtedy, kiedy widzimy, że między kolejnymi dniami nie ma 20-30% wzrostu liczby chorych, możemy powiedzieć, że wirus zaczyna powolutku tracić aktywność, ponieważ w tej chwili jest tak, że jedna osoba chora zaraża 2-3 osób zdrowych i ten wskaźnik tak zwany replikacji wirusa czy zdolności do zarażania jest właśnie na tym poziomie. Czy każdy kraj musi przejść dokładnie przez te wszystkie same punkty? Jeżeli widzimy teraz krzywę w Europie, staram się śledzić je na bieżąco, we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech, jak je znormalizujemy do tego samego punktu na wykresie, one wszystkie mają identyczny kształt. Czy dokładnie, my też jesteśmy na to skazani? Dokładnie chciałem to powiedzieć, że niestety epidemia to jest w dużej mierze matematyka, a nie medycyna. Medycyna jest potrzebna, żeby leczyć ludzi, a do przewidywania, jak będzie wirus się dalej rozprzestrzeniał, tak naprawdę stosujemy modele matematyczne i od lat te modele udoskonalamy. I myślę, że pan profesor poprze mnie tutaj swoją wiedzą, ale ta epidemia ma bardzo wyraźnie powtarzalną dynamikę. Po początkowym okresie, który może być różnie długi, bo to jest ważne, że ten pierwszy okres może trwać 2 tygodnie, a może trwać 2 miesiące. Czyli pojawiają się pojedyncze przypadki, od których nie powstają wtórne ogniska i po przekroczeniu pewnej ilości przypadków, wydaje się, że to jest między 100 a 200 przypadków dziennie, rozpoczyna się już ekwipotencjalny wzrost aż do momentu osiągnięcia kilkutysięcznej wartości dziennych zachorowań. Oczywiście ta wartość docelowa może się różnić, bo ona będzie inna w kraju, gdzie jest duże zagęszczenie ludności, a będzie inna, gdzie jest mniej osób na, że tak powiem, metrze kwadratowym czy kilometrze kwadratowym. Natomiast po mniej więcej 2 tygodniach bardzo gwałtownego wzrostu rozpoczyna się coś, co nazywamy taką fazą wyciszenia, uspokojenia, czyli plateau. Osiągamy pewne podobne codzienne przyrosty liczby chorych, czyli to już świadczy o tym, że wirus traci impet i w kolejnych 2 tygodniach rozpoczyna się faza spadku. Czyli od tego wzrostu do fazy spadku miesiąc, półtora miesiąca. Tak jest. Okay. Oczywiście jesteśmy na początku fazy wzrostu. Tak, my jesteśmy w tej chwili jeszcze wciąż na, moim zdaniem, etapie bardzo wczesnym epidemicznym. Wydaje mi się, że kluczowe będą najbliższe 3 dni. W tej chwili dzisiejszy dzień jest takim sygnałem, gdzie przybyło kilkunastu chorych. O ile dobrze pamiętam, wystartowaliśmy z 30, a jesteśmy prawie na 50. 50. I to jest ten moment, kiedy może kliknąć właśnie ten, znaczy jakby moglibyśmy już wpaść w ten szybki nagły wzrost. Ale okay. To jest wytłumaczalne. Dlaczego? Ponieważ pamiętajmy, że ta epidemia funkcjonuje tak jakby drobnoustrój, który rozmnaża się przez pączkowanie, czyli wpada jeden chory do danego środowiska i pączkują nowe przypadki w jego najbliższym otoczeniu, czyli choruje powiedzmy czteroosobowa rodzina od jednego chorego. Okres wylęgania jest 3 do 5 dni, przeciętnie 5. Czyli nie może być też tak, że przypadki, które widzimy następnego dnia, to są przypadki, które z tego ogniska. Tak. One będą z innego ogniska. I teraz właśnie to jest najbardziej ciekawe w sensie śledzenia tempa narastania epidemii. Czy tych przypadków przybywa szybciej, niż by to wynikało z tego, że zaraża się jeden na jeden, czy też właśnie mamy, powiedzmy, podwojenie czy potrojenie przypadków w ciągu 7 dni. Panie doktorze, ale ja zadałem pytanie, na które nie padła jeszcze odpowiedź. Ja zapytałem, czy każdy kraj musi przechodzić dokładnie tymi samymi punktami, czy ta krzywa musi być dokładnie tak samo nachylona. Znowu, patrząc na wykres, patrząc na liczby, niektóre kraje azjatyckie przez to, że bardzo szybko wdrożyły czasami dość restrykcyjne przepisy, ta krzywa wzrostu jest bardzo słabo pochylona w porównaniu z innymi. No ale to właśnie zaczęliśmy o tym mówić, prawda, że jeżeli kraje wprowadzają restrykcyjne ograniczenia transmisji wirusa, czyli przerywają transmisję, na przykład zamykając granice, to ta liczba nowych przypadków ona będzie i ta krzywa będzie podobna, ale na przykład będzie to, nie wiem, 100 przypadków dziennie, a nie 1000. Mhm. Czyli kształt krzywy jest podobny, ale wartości mogą być zupełnie, zupełnie inne. I widzimy to na przykładach niektórych krajów, które w bardzo wczesnym etapie wprowadzają blokadę granic. Bo pamiętajmy, że walka z epidemią nie zmieniła się od zarania wieków. To jest izolacja, kwarantanna i kohortacja chorych, prawda? Bo nic innego nie wymyślono, czyli my przerywamy transmisję poprzez izolację, kwarantannujemy tych, którzy są z kontaktu, prawda? Kohortujemy wszystkich chorych po to, żeby razem w jednym miejscu ich zgromadzić i w ten sposób przerywamy transmisję wirusa czy bakterii. Czyli jakby te same zasady dotyczą jakby walki z dżumą, z czarną ospą, czy właśnie w tej chwili z koronawirusem. Jednym z elementów przerywania transmisji jest zamknięcie granic. Jeżeli my byśmy zamknięcie szkół? Granic, mówię o granicach na początku, bo przecież, żeby wirus dotarł do nowego kraju, musi przekroczyć granicę. Mhm. Więc jeśli my się odetniemy, gdybyśmy rozpalili ogień na naszej granicy 1,5 miesiąca temu i zatrzymali cały transport, nie mielibyśmy epidemii. Bo nie wpuścilibyśmy wirusa i nie wpuścilibyśmy człowieka z wirusem, a na przykład każdy wjeżdżający miałby 2 tygodnie obowiązkowej kwarantanny. Jesteśmy w stanie moim zdaniem obronić się przed epidemią. Wydaje mi się, że Izrael tak zrobił kilka dni temu. Izrael ma już niestety za późno tę decyzję podjęto. To samo w Stanach. Amerykanie, którzy dzisiaj zamykają wszystkie połączenia lotnicze z Europą, zrobili to miesiąc za późno. To teraz to już nie ma sensu. Tak naprawdę teraz to jest pozorna interwencja, która ma dać wrażenie polityczne, że władze coś robią, ale to nie będzie miało wpływu na rozwój epidemii. Panie doktorze, na chwileczkę przerwiemy. Porozmawiam teraz. Bardzo pana poproszę o założenie słuchawek. Przy naszym telefonie pani profesor Anna Borońka-Czmarska, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Krakowskiej Akademii imieniem Frycza Modrzewskiego, specjalistka chorób zakaźnych. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór wszystkim państwu. Pani profesor, czym ten wirus różni się od zwykłego wirusa grypy? Mówię zwykłego, bo jesteśmy do niego tak przyzwyczajeni, że on nie wzbudza już naszych żadnych emocji. No, zwykły wirus grypy to jest ten wirus, który akurat w tym roku jest odpowiedzialny za grypę. No, troszkę tu trzeba byłoby to sformułowanie skomentować, ponieważ wirus grypy ma wyjątkową zdolność do mutacji i stąd też powtarzające się co kilka lat, co wszyscy żeśmy przeżyli, epidemię grypy o choroby, o ciężkim przebiegu klinicznym z licznymi powikłaniami. Czyli to jest pierwsza, że tak powiem, dosyć istotna różnica. Wracając do koronawirusa z roku 2019, czyli tego, który teraz budzi bardzo wiele obaw, to jednak jest to drobnoustrój po prostu nieznany. Czyli trudno jest powiedzieć, jaka będzie jego zdolność mutacyjna, czy będzie się powtarzały, powiedzmy sobie, takie ogólnoświatowe incydenty o charakterze, tak jak już wiemy, bo Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła o charakterze pandemii. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. W sensie samej budowy anatomicznej komórki jest to wirus bardzo podobny do wirusa grypy, ponieważ jest to wirus, który ma kwas rybonukleinowy w swojej cząsteczce. Czyli RNA. Czyli RNA. To jest właściwie jedyne podobieństwo, bo taksonomiczne w oparciu o te już poznane właściwości należy, czy cechy życiowe należy do bardzo licznej rodziny koronawirusów. I te wirusy są, że tak powiem, obecne w życiu tej planety od lat 60., ponieważ wtedy zostały po prostu pierwsze badania przeprowadzone i zakończone sukcesem poznawczym, to znaczy określono taką rodzinę wirusów. Pani profesor, przepraszam, że przerwę. Ja pytam o to, czym on się różni od grypy, bo nie brakuje głosów takich, że w ogóle to, co się teraz dzieje, to jest jakaś zbędna panika, bo przecież grypa i tak zabija więcej osób w Polsce niż ten wirus, więc nie ma się co przejmować. Stąd pytam, czy one, czy da się je porównywać, czy one są równie groźne, czy równie niegroźne? Odpowiedź moja brzmi tak, jak mówią Niemcy, jań. I groźne, i niegroźne. To znaczy, jeśli idzie o grypę, mamy tutaj sytuację w sensie podobieństwa, czy zagrożenia chorobowego, czy życiowego wręcz, taką sytuację, że mamy po prostu skuteczną szczepionkę przeciwko grypie. I to jest bardzo ważna różnica, ponieważ ta szczepionka przeciwko grypie jednak chroni może nie wszystkie, ale większość osób zaszczepionych, bo jeżeli nawet ktoś jest zaszczepiony i zachoruje, zakazi się wirusem grypy, to przebieg choroby jest znacznie łagodniejszy i nie ma powikłań, które są niebezpieczne dla życia. Jeśli idzie o tego wirusa, który dzisiaj budzi tak wiele bardzo niepokoju, jest to wirus, który podobnie jak wirus grypy ma szczególną predylekcję do układu oddechowego, czyli tutaj jest to podobieństwo, przy czym przy wirusie korona 2019 niestety istnieje zagrożenie większe niż przy grypie rozwoju zapalenia płuc o ciężkim przebiegu klinicznym. Także to jest podobieństwo i różnica, czyli ten przede wszystkim atakuje w cudzysłowie ten sam narząd człowieka, ale ryzyko rozwoju ciężkiej postaci klinicznej jest większe. Co z lekarstwem i co ze szczepionką? Czy my je mamy, czy nie mamy? Kiedy możemy mieć? To znaczy mamy i nie mamy. W zasadzie nie mamy skutecznego leczenia lekarstwa, czyli leku, którego mechanizm działania związany jest z zahamowaniem cyklu życiowego wirusa. Takiego lekarstwa na wirusa korona absolutnie nie mamy i badania nad zarówno możliwościami leczenia zakażenia czy leczenia choroby COVID-2019 trwają. Podobnie jak mamy jednak pewne ograniczenia istotne bardzo w rozwoju badań nad szczepionką. Otóż szczepionka to jest zawsze taki produkt, który powinien uruchamiać w organizmie osoby zaszczepionej mechanizmy obronne. Te mechanizmy obronne są prowokowane przez dosyć ściśle określone fragmenty komórki wirusa, czy też bakterii. Jeśli idzie o wirusa, koronawirusa 2019, znajomość w tym zakresie jest dosyć skromna. Niestety badania trwają bardzo intensywnie i to powtarzam zarówno za publikacjami i CDC, i WHO, a także takimi zajawkami z różnych firm farmaceutycznych, ponieważ około 30 firm farmaceutycznych dzisiaj bardzo intensywnie próbuje przygotować szczepionkę. To kiedy ją możemy mieć? To jest kwestia tygodni, miesięcy czy lat? Nie, to znaczy według opinii, i tutaj pozwolę sobie zacytować pana profesora Fauci, to jest osoba chyba najważniejsza na świecie, która ma duży, to no nie jest jedyny, ale kieruje, prowadzi bardzo ważną jednostkę NIH, to jest taki Instytut Narodowy Instytut Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Pan profesor Fauci uważa, że szczepionka przeciwko koronawirusowi będzie osiągalna prawdopodobnie za półtora roku, najwcześniej. Najwcześniej. Szczepionka powinna spełniać szereg takich kryteriów, które są wyznaczone i bardzo rygorystycznie przestrzegane, są wypracowane przez głównie Światową Organizację Zdrowia. I wytworzenie czy wyprodukowanie szczepionki, która będzie i skuteczna, i bezpieczna, to nigdy nie jest proces z dnia na dzień, niestety. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład, jeżeli to odniesiemy do grypy, szczepionka przeciwko grypie jest już przygotowywana w oparciu o poznaną, poznane wirusy, które powodują chorobę zwaną grypą w sezonie poprzedzającym wprowadzenie szczepionki na rynek, czyli szczepionka przeciwko wirusowi H1N1 to jest taka pewna mieszanina wirusów grypy i ona jest tak przygotowana, żeby jesienią tego roku już była na rynku, ale to trwa, to są badania, które zaowocowały szczepionką, wyprodukowaniem szczepionki przeciwko grypie przed wielu laty, a o koronawirusach niewiele wiemy. Wiemy natomiast, że jest to zakażenie odzwierzęce i jednak dosyć dużą uwagę zwraca się na nietoperze, od których prawdopodobnie to zakażenie się śledzi. Bardzo pani dziękuję, pani profesor, za poświęcony nam czas. Po prostu. No, dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Życzę zdrowia, bo chyba teraz najlepiej życzyć właśnie zdrowia. Wszystkim Państwu życzę zdrowia. Była z nami pani profesor Anna Boroń-Kaczmarska, kierownik Katedry Kliniki Chorób Zakaźnych Krakowskiej Akademii imieniem Frycza Modrzewskiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Panie doktorze, wracamy do studia w Warszawie. W studio w Warszawie dr Paweł Grzesiowski. Kilka razy, zarówno w tym, o czym pan mówił, jak i w tym, o czym mówiła pani profesor, pada hasło szczepionka i mutacje. Wspominał pan o tym, że przed rozmową w studio, że ten wirus zmutował już, czy jeszcze nie? Wirus mutuje cały czas. To wynika z jego konstrukcji. To jest taka zepsuta kserokopiarka. Każda kopia wytworzona przez tego wirusa jest nieco odmienna, taka niedokładnie, znaczy niedokładnie przypomina tego poprzedniego. Ale te zmiany są zasadnicze, czy to nie, są właśnie drobne? Na tym to polega, co zresztą bardzo nam pomaga w śledzeniu losów tego wirusa i dróg przenoszenia, że właśnie te pomyłki, ponieważ to jest pomyłka przypadkowa, one się jednak w jakimś sensie powtarzają. Przyczyną tego stanu jest to, że wirus posiada takie białko, które nazywamy enzymem, które odpowiada za jego rozmnażanie, że namnażanie, który niedokładnie kopiuje ten wzorzec genetyczny z pierwowzoru. I teraz albo te zmiany będą bardzo malutkie, czyli na przykład różni się, ten wirus ma około tam powiedzmy 25 tysięcy, 30 tysięcy par zasad, na przykład jedna wśród tych 30 tysięcy będzie troszkę inna, to nie spowoduje, że ten wirus zmieni się w potwora, ani też nie zmieni, w baranka, że się na przykład właśnie zamieni w baranka, tylko po prostu będzie miał jedno oczko inaczej. I tych oczek w tej chwili jesteśmy w stanie, właściwie każde oczko jesteśmy w stanie liczyć, ponieważ istnieje taka metoda, która się nazywa sekwencjonowaniem genomu i od pierwszego pacjenta mamy wzorzec, czyli to jest szczep numer jeden uzyskany w pierwszym tygodniu grudnia i w tej chwili na przykład ostatni sekwencjonowany szczep od pacjenta ze Stanów, który pochodzi z pierwszego tygodnia marca. Mamy zatem powiedzmy dwa miesiące obserwacji, cały styczeń i cały luty. I możemy powiedzieć, że odległość tego szczepu pierwszego od tego ostatniego jest bardzo nieznaczna. w sensie podobieństwa, czyli one są w dalszym ciągu bardzo podobne, choć cały czas zmutowane. I teraz widzimy, że na przykład nieco inny klon tak zwany jest w Europie, inny w Ameryce Północnej, a jeszcze inny był w Azji. Ale czy to znaczy, że na każdy z tych klonów trzeba wymyślić inną szczepionkę, nie, inne właśnie, lekarstwo? Właśnie nie. Właśnie w tej chwili możemy powiedzieć, że wszystkie te... Ja nawet nie nazwę tego klonem, bo koledzy genetycy mnie uduszą. Raczej bym nazwał to takim mikromutantem. Mhm. To te podobieństwa są tak duże, że wystarczyłaby jedna szczepionka, żeby pokryć odporność przeciwko wszystkim tym dotychczas znanym odmianom. Nie, boimy nie się uda tej się. Dużej zmiany, która mogłaby spowodować, że powstanie nowy mutant, naprawdę różniący się tak silnie białkiem głównym, antygenowym, że będzie to już wymagało nowej szczepionki. Ale ten duży mutant, ten, który zamienia w potwora tego wirusa, który już nawet teraz nie jest jakimś specjalnie miłym stworem, czy on się może pojawić tak po prostu przypadkowo w pewnym momencie, czy raczej ten potwór to jest suma tych malutkich zmian, więc dzisiaj mamy takiego, a możemy się takiego potwora w wersji potwór spodziewać dopiero za miesiąc albo za dwa? Nie mogę na to pytanie odpowiedzieć w sposób odpowiedzialny, ponieważ tego wirusa znamy 2 miesiące, czy powiedzmy 3, i nie umiemy się na razie odnieść do tego właśnie, jaka jest jego gotowość do zmian, bo wiele wirusów RNA, zmieniając się, traci zjadliwość. Bardzo krótko mieliśmy szansę obserwować SARS-1, bo wirus krążył tylko właściwie 1,5 roku. Mamy okazję obserwować wirusa MERS, który jest kolejną odmianą nietoperzową. I to Bliski Wschód głównie, prawda? Tak, i ten wirus funkcjonuje już 8 lat i nie opisano na razie żadnych zmian, ale liczba przypadków jest niewielka i to jest największy problem, bo tam raptem naliczono 2,5 tysiąca chorych, a my dziś mamy 120 tysięcy chorych i niestety za tą ilością chorych idzie również to ryzyko, że wirus będzie miał możliwość zmutowania w niekorzystny sposób, czy w wyraźny sposób. Grypa, dla przykładu, zaraża co roku około 10% ludzkości, czyli no niech to będzie powiedzmy 500 milionów, czy 700 milionów, czy nawet miliard ludzi. Ten miliard oznacza za każdym razem x kopii tego wirusa, a więc szansa na uzyskanie kolejnego mutanta rośnie za każdym zakażonym człowiekiem. I ta sama sytuacja może mieć miejsce przy koronawirusie. Jeśli on zarazi, nie wiem, miliard ludzi, może się okazać, że w jednym z organizmów zmutuje tak silnie, że pojawi się kompletnie nowy osobnik w tej rodzinie, który będzie wymagał już nowych białek odpornościowych, czyli będzie właśnie tym mutantem wymagającym zmiany, czy szczepionki, czy ewentualnie... Czy być może nawet całego podejścia. Leków, tak. To też gdzieś się przewijało w naszej rozmowie, ale czy... No bo wydaje mi się, że tutaj nie unikniemy cały czas porównywania do wirusa grypy. Wirus grypy jest sezonowy. Czy my mamy się spodziewać, że ten wirus, ten SARS, przepraszam, SARS-CoV 19, tak? Tak. Czyli ten, z którym mamy teraz do czynienia. Czy to będzie tak, że dobrze, on na bałagani strasznie później zniknie? Czy raczej mamy się przyzwyczaić do tego, że on już z nami będzie długo, długo? Bardzo ciekawe pytanie, dlatego że ten wirus zachowuje się inaczej niż grypa. Pamiętajmy, że grypa ma taką ciekawą cechę, że jak jest na półkuli południowej, to nie ma jej na północnej i vice versa. A my widzimy marsz koronawirusa przez cały glob, niezależnie od tego, która to jest półkula. Jedynym w tej chwili oszczędzonym kontynentem, choć nie do końca wiemy, czy na pewno, jest Afryka. Wszystkie inne obszary świata, czy Australia, czy Ameryka Południowa, czy Ameryka Północna, one są już jakby zaatakowane przez wirusa i to, że ktoś, że niektórzy mają nadzieję, że jak się zrobi gorąco, to ten wirus zniknie, wydaje się, że nie, bo mamy różne klimaty w tych krajach, które już w tej chwili są przez wirusa zaatakowane, prawda? Temperatura we Włoszech jest dużo wyższa niż w Polsce, a mamy tam w tej chwili no, bardzo dużo zachorowań. A więc wygląda na to, że ten wirus może niestety nie powtarzać tego schematu, który powtarza grypa, czyli że wirus jednak jest przenoszony z ptactwem i ta półkula północna i południowa i to tak powtarza się od setek lat. Tu jest tak, że wirus wysiewa się w całej, na całym globie. I teraz pytanie, jak dużą liczbę ludzi zarazi. Bo jeżeli jest wirus bardzo agresywny i zaraża dużo ludzi, to on sam sobie podcina gałąź, na której siedzi. Dlatego, że im więcej osób zakazi, tym więcej osób wyzdrowieje. Każdy ozdrowieniec stanowi barierę dla zarażenia kolejnych osób. Bo on już zna. Tak, bo rośnie tak zwana odporność populacyjna, czy grupowa. Czyli jeżeli my przecież wykorzystujemy dokładnie to samo pojęcie do szczepień ochronnych. Jeśli zaszczepimy 90% danej grupy, to już prawie nikt nie choruje. Mamy tak zwaną odporność grupową. Jeżeli zaszczepimy 60%, to choroba rozwija się bardzo powoli. Nie wiem, czy Państwo macie w pamięci, bo koronawirus wszystko przykrył, ale ubiegły rok i odrę. Mieliśmy 1500 przypadków odry, ale osób podatnych na odrę mieliśmy 5 czy 6 milionów. Nie zachorowało 5 milionów, ponieważ te 5 milionów wrażliwych ludzi na odrę jest otoczonych, chowa się między tymi, którzy mają odporność. Mhm. I to jest ten sam mechanizm, który tworzy się w czasie epidemii. Jeśli wirus zarazi 20% ludzkości, będzie mu dużo trudniej wywołać kolejną falę zachorowań. Chyba, że zmutuje. Mamy drugiego gościa, pan profesor Robert Fisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. Panie profesorze, czy idę do lekarza wtedy, kiedy się źle czuję, bo mogę już podejrzewać, że na pewno mnie dopadł koronawirus? Może ja, bo podsłuchiwałem tą rozmowę, może najpierw chciałbym się odnieść do tego, co słyszałem przed chwilą, bo nie zgadzam się z tym. Przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na mapę świata, w tej chwili mam przed oczami, dokładnie na komputerze, mapę z WHO. I obserwuję to od samego początku epidemii, czyli od początku stycznia. Na półkuli południowej to są ogniska bardzo małe. Tam rozprzestrzenia się i przyrost liczby zakażeń, mówimy zakażenia przy infekcjach wirusowych, następuje bardzo powoli. To jest wynikiem nie temperatury, tylko wilgotności. Choroby przenoszone drogą kropelkową potrzebują wilgotnego powietrza. To dlatego tam, w środkowych Chinach, miały sprzyjające warunki do szybkiego rozprzestrzeniania się i dlatego w obecnej porze roku Europa jest również dobrym miejscem. Australia, do której trafiły pierwsze przypadki zakażeń z Chin, to nastąpiło w początkowym okresie epidemii w Chinach. A mimo to tych zachorowań tam jest stosunkowo mało. Znacznie mniej niż w krajach europejskich. Także pytanie, czy ten wirus zostanie? On zostanie z nami. Tak jak został wirus świńskiej grypy, której już nie nazywamy świńską, bo ona jest wśród ludzi. Nią się nie przejmujemy, chociaż ona w tym roku dominuje i w ubiegłym roku dominowała. Ten wirus zostanie, on będzie tak samo bujał się pomiędzy półkulą północną i południową. Problem polega na tym, że cały czas nie będziemy mieli szczepionki, bo w przyszłym roku na pewno nie dorobimy się jej. Możemy liczyć na to, że będą leki przeciwko wirusowi. To wracając do mojego pytania, bo chciałem z panem porozmawiać, no właśnie jak z lekarzem, czy powinienem iść do lekarza, jak tylko gorzej się troszkę poczuję, jak zacznie mi lecieć z nosa, zacznę kaszleć czy kichać? Nie, wtedy po prostu trzeba obserwować się, izolować od rodziny, pilnować swojego stanu. Czyli siedzę w domu i się izoluję od wszystkich? Tak. Który moment, czy co takiego musi mi się stać, żebym uznał, że to jest nietypowe i że jednak powinienem się z kimś skonsultować? Kryteria Europejskiego Centrum Kontroli Chorób są jednoznaczne. Jeden z objawów. Kaszel, gorączka, duszność. Jeden z tych objawów. Więc katar w to nie wchodzi, który pan wymienił. Okej. Okay. Czy osoby starsze jakoś specjalnie mają uważać, czy mają się zachowywać tak samo jak wszyscy, tylko bardziej? Znaczy wszyscy powinni się ostrożnie zachowywać, a w sytuacji, gdy nie będziemy mieli w najbliższym czasie zabezpieczenia środki ochrony osobistej, zwłaszcza personel medyczny, szczególnej roli nabierają metody podstawowe, proste. Zachowywanie odległości, nie uczęszczanie w miejsca skupisk zgrupowań ludzkich. To będziemy powtarzać do znudzenia. Niestety ja widzę już na ulicach nawet tak mało zagęszczonego miasta jak Białystok, że to nie jest przestrzegane. Zwłaszcza młodzież. Apel do rodziców. Pilnujcie swoich dzieci, bo może się to źle skończyć. Jeżeli nie dla nich, to dla was. Nie będzie pomocy łatwej w placówkach opieki zdrowotnej. Szpitale nie podołają, powiedzmy sobie to wprost. Już w przyszłym tygodniu to odczujemy. Już w tej chwili widać nawał na izby przyjęć, na SOR-y. Czy ten nawał, on jest nawałem wynikającym z rzeczywistej potrzeby, czy raczej z tego, że panikujemy i po prostu biegniemy tam zbyt szybko? Jedno i drugie. Przede wszystkim problem stanowi podstawowa opieka zdrowotna. Lekarze rodzinni niestety, może źle, że uogólniam, ale jest bardzo dużo lekarzy rodzinnych, którzy wręcz nie wpuszczają do z gabinetu pacjenta z objawami infekcji górnych dróg oddechowych. To, co normalnie co roku byłoby nie do pomyślenia, jest dniem powszednim. Tak relacjonują nam pacjenci. Natychmiast wysyłają do oddziałów zakaźnych. Oddziały zakaźne już nie są w stanie podołać tym obowiązkom. Będzie jeszcze gorzej, dlatego, bo kolejne rządy, kolejni ministrowie wszystkich opcji zaniedbali służbę zdrowia, a szczególnie zakaźnictwo. Ja osobiście słyszałem od wielu ministrów kolejnych, że choroby zakaźne już nie są problemem. Również od tego pana ministra. Mam nadzieję tylko, że gdy pył opadnie, gdy skończy się pandemia, znaczy pandemia się nie skończy, gdy skończy się jej szczyt, gdy zaczniemy normalnie funkcjonować, to wróci myślenie rozsądne i Polska przestanie być krajem ostatnim w Unii Europejskiej pod względem nakładów na opiekę zdrowotną, a choroby zakaźne dostaną właściwe miejsce i szacunek jako specjalność deficytowa. Jeżeli za 10 lat wystąpi podobna epidemia, nie będzie ludzi, którzy będą chcieli zajmować się chorobami zakaźnymi. Ostatnie pytanie, panie profesorze. Czy osoby starsze powinny robić zapasy leków? Po to, żeby nie wychodzić do lekarza po receptę albo do apteki, żeby się nie narażać? Albo bardzo dlatego, że może ich zabraknąć? Bardzo trudne pytanie. Ja nie boję się wirusa, nie boję się choroby. Ja się boję nieracjonalnych zachowań ludzkich. Wykupywanie w tej chwili leków na gwałt, co niestety ma miejsce, skończy się tym, że tym, którzy będą potrzebowali najbardziej ich, zabraknie w pewnym momencie. Bardzo panu dziękuję. Był z nami profesor Robert Fisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Dziękuję panu. Dziękuję, dobranoc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my po raz drugi wracamy do studia warszawskiego, a w studiu warszawskim dr Paweł Grzesiowski. Panie doktorze, pan profesor Fisiak przed chwilką o tym troszeczkę napomknął, a może nawet nie troszeczkę. Czy my jesteśmy przygotowani, jako jednostki, czy mamy świadomość zagrożenia i my jako państwo? Posmutniał pan? No cóż. Po wypowiedzi pana profesora właściwie powinniśmy spakować się i wyjechać gdzieś na głęboką wieś, żeby nie musieć korzystać ani z pomocy lekarzy rodzinnych, ani szpitali. Mam odmienne zdanie, ale dżentelmeni nie komentują własnych wypowiedzi i szczególnie nie robimy tego przed słuchaczami. No ale nie zgadzam się z większością poglądów, które pan profesor wygłosił. Rozumiem jego rozgoryczenie i trudną sytuację szpitali zakaźnych, ale przypomnę, że taka jest doktryna i taki został przyjęty schemat postępowania. Wszyscy pacjenci podejrzani o koronawirusa mają być w pierwszej kolejności przedmiotem pracy lekarzy zakaźników. I tak od pierwszego dnia tej epidemii zostało to ustalone. Jeśli będzie tych chorych za dużo, żeby lekarze chorób zakaźnych dali radę się tym tematem zajmować. Wyznaczono szpitale, w tej chwili mamy ich kilkanaście, które będą tych pacjentów przejmować, najciężej chorych w szczególności, do leczenia respiratorami. Myślę, że nikt nie jest przygotowany na pandemię. To widać po nawet najbogatszych krajach, które wydają na ochronę zdrowia dwa razy więcej niż my, proporcjonalnie, w sensie PKB. Bo pandemia to jest stan, który obejmuje praktycznie wszystkich obywateli. Każdy może zachorować, każdy może trafić do szpitala i każdy może wymagać pomocy lekarskiej. Żaden system nie jest przygotowany w zakresie rezerw na coś takiego. Ale ja być może powiedzieć mój przykład z mojego szpitala, gdzie nie robiliśmy zapasów, bo nie było potrzeby. Przez wiele lat funkcjonowaliśmy na bieżąco. Zakupy były robione raz w miesiącu, na przykład maski, fartuchy, alkohol do dezynfekcji rąk. I w tej chwili zabrakło tego, ale nie zabrakło tego dlatego, że my nie mamy pieniędzy, tylko nie ma gdzie kupić. Nikt nie ma, żadna hurtownia nie ma w tej chwili masek, rękawiczek, fartuchów. I ten sam problem dotyczy Francji, Niemiec, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Chin. Policzono, ile potrzeba masek wyprodukować dziennie, żeby można było pokryć potrzeby całego świata, bo teraz cały świat potrzebuje masek. Więc... Ale chce pan powiedzieć, że nasz system, o którym się mówi, że jest niedoinwestowany, że brakuje nam lekarzy, specjalistów, że łóżek z respiratorami albo łóżek na ojomach jest za mało, że generalnie ten system działa równie dobrze i jest równie pojemny jak systemy w dużych krajach, bogatych krajach? Nie wiem tego. Po prostu nie umiem oceniać czegoś, czego nie znam. Mogę oceniać nasz system. Mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 3 czy 4 tygodni przejechałem Polskę wzdłuż i wszerz i mogę powiedzieć, że spotkałem nieprawdopodobnie zaangażowanych lekarzy, którzy uważają, że po prostu w tej trudnej sytuacji trzeba pracować w tych warunkach, jakie mamy. My dzisiaj szukamy możliwości szycia masek w Polsce i próbujemy, nie wiem, będzie za chwilę być może produkcja alkoholowych środków do dezynfekcji rąk na naszym terenie. W sensie polski koncern będzie to robił, ponieważ nie ma skąd się w tej chwili zaopatrzyć. Myślę, że to jest naszym celem. Musimy sobie radzić w tych trudnych okolicznościach, żeby ratować pacjentów. A nasze frustracje czy żale musimy przełożyć na stan po pandemii, wtedy, kiedy będzie można rozliczyć wszystkich za to, co zrobili, jak byliśmy przygotowani. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj jest taka sytuacja, gdzie Polska wygrała mnóstwo czasu, że wirus nie zaczął od Polski, tylko zaczął od Włoch, a właściwie jeszcze wcześniej od Chin. Mieliśmy szansę informować, proszę mi wierzyć. Mam wielu znajomych w różnych krajach, chociażby Hiszpania, Francja. Tam ludzie w ogóle nie wiedzą, co to jest koronawirus. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że ci ludzie są zdziwieni, że u nas właściwie głównym tematem, jeśli chodzi o media, o przekazy praktycznie wszystkich stacji radiowych, telewizyjnych, gazet, na pierwszym miejscu jest koronawirus. Jak pan cofnąłby się miesiąc do Włoch, tam nikt w ogóle o koronawirusie nie opowiadał. My jesteśmy od pierwszego tygodnia stycznia bombardowani dziesiątkami informacji na temat tej epidemii, chociaż jeszcze ona w ogóle nie była obecna w Europie. I myślę, że tu jesteśmy bogatsi, jesteśmy zdecydowanie bardziej przygotowani do tego, co może się wydarzyć, co nie znaczy, że duża liczba chorych nie przerośnie możliwości naszej ochrony zdrowia. I ja tu nie jestem po to, żeby bronić kogokolwiek, jeśli chodzi o władzę, ponieważ wiemy, czego brakuje, wiemy, że medycyna jest niedoinwestowana, wiemy, że brakuje, nie wiem, łóżek, respiratorów, masek czy środków do dezynfekcji rąk. Ale to nie oznacza, że jesteśmy bezradni wobec wirusa i że powinniśmy pacjentom powiedzieć w takim razie: leczcie się sami, czy szukajcie jakiejś innej pomocy, nie wiem, wyjeżdżajcie z Polski. Jak to się może skończyć? Ja wiem, że to jest takie pytanie trochę z kategorii wróżb i tarota, ale o jakiej my skali mówimy w ogóle ofiar w Polsce możliwej, takiej realnej? Jeśli zachoruje 100 tysięcy osób życie straci, tak bym powiedzmy szacował, około 2%, czyli mniej więcej no 2 tysiące ludzi, tak? Jeżeli zachoruje milion ludzi, zginie 20 tysięcy ludzi. Więc to są tego rodzaju wielkości. Bardziej bym był, zdecydowanie bardziej byłbym optymistą, jeśli zachorowałoby w Polsce 5 tysięcy osób, bo wtedy tych zgonów będzie kilkadziesiąt. I to będzie coś, co wszyscy będą oczywiście pamiętali jako wydarzenie tragiczne czy dramatyczne, ale jednak, które nie kosztowało nas tak wiele ludzkich istnień. Natomiast patrząc na to, co dzieje się we Włoszech, ta liczba zgonów rośnie bardzo szybko. No tylko dzisiaj 200 osób zmarło, prawda? No właśnie. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy my musimy powtórzyć włoski scenariusz, czy możemy iść trochę w kierunku scenariusza niemieckiego, gdzie liczba zachorowań rośnie dużo wolniej i liczba zgonów jest dużo mniejsza. Bardzo krótko, bo już musimy powoli kończyć. To w takim razie, co zrobić, żeby nie powtórzyć scenariusza włoskiego? Głównym problemem epidemii koronawirusa jest przekazywanie choroby między ludźmi. Czyli bezwzględna izolacja. Tak. Siedzimy w domach, nigdzie nie wychodzimy. Niezależnie od wieku, czy dzieci, czy starsi, po prostu nie wychodzimy z domu. Zdecydowanie, dlatego że my mamy w sobie wirusa przez około tydzień. Powiedzmy, tyle jesteśmy, będąc chorymi, w stanie zarażać. Czyli jeżeli codziennie będąc chorym, zarażę jedną osobę, to w ciągu tego tygodnia mam na sumieniu 7 innych osób. Nie wiemy, czy jesteśmy chorzy na grypę, czy jesteśmy chorzy na koronawirusa, bo choroby te przebiegają dokładnie tak samo. Czyli kaszel, gorączka, bóle mięśniowe, to jest ten sam zestaw objawów w tej i w tej chorobie. I mając te objawy, po prostu powinniśmy wycofać się z życia społecznego. I apelowaliśmy bardzo mocno i dalej apelujemy, mówię my jako ludzie, którzy zajmują się tym problemem właśnie od samego początku, żeby nie zgłaszać się do lekarzy rodzinnych, bo robienie kolejki w gabinetach lekarzy rodzinnych, w poczekalniach, przy łagodnych objawach nie ma żadnego sensu. Została utworzona telekonsultacja. Mamy w tej chwili ramy prawne i legalnie można skonsultować pacjenta przez telefon, wydać mu zwolnienie lekarskie elektroniczne i receptę w postaci elektronicznej. Ja w tej chwili wystawiam 10 recept elektronicznych dziennie na podstawie rozmowy telefonicznej z pacjentami, a nie na podstawie oglądania pacjenta, badania go słuchawką. Po stwierdzeniu w rozmowie, że pacjent jest w dobrej kondycji i nie wymaga hospitalizacji, możemy go pozostawić na zwolnieniu w domu. I o to właśnie chodzi. Żebyśmy skrócili drogę od rozpoznania do izolacji, bo mówimy o osobie, która ma już objawy, a więc jest izolowana. Bardzo panu dziękuję. Naprawdę musimy kończyć. Zanim podziękuję panu, chciałem bardzo serdecznie podziękować już teraz lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, analitykom medycznym i laborantom, bo od was, szanowni państwo, zależy bardzo dużo. Mówię za siebie, bardzo, bardzo wam dziękuję. Państwu też dziękuję za słuchanie audycji dzisiejszej. Naszym gościem był dr Paweł Grzesiowski, prezes Instytutu Profilaktyki Zakażeń, Szkoła Zdrowia Publicznego, CMKP, a przez telefon miałem przyjemność rozmawiać z panią profesor Anną Boroń-Kaczmarską, kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Krakowskiej Akademii imieniem Frycza Modrzewskiego oraz z panem profesorem Robertem Flisiakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Życzę państwu dobrego zdrowia i dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem, gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa około 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytulisko-glowno.pl. Ogłoszenie społeczne.